अपमानित उन नृपों ने जाता देख अहेर, वेग पूर्ण रथ हाँक कर लिया भीष्म को घेर। वैशंपायन ने कहा, हे भारत गुण धाम, ऐसा रण छिड़ गया ज्यों देवासुर संग्राम। वे भीष्म अकेले एक तरफ, दूसरी ओर सब नृप दल था। ही ब्रह्मचर्य के शक्ति एक, जिसके विरुद्ध वह पशु बल था। वे दांत किटकिटा कर मिलकर बाणों के वृष्टि लग करने, जैसे पर्वत पर झरते हो पर्वत मालाओं से झरने। चट महाबले गंगा सुत ने उनके बाणों को काट दिया, अपनी रक्षा को चारों दिश अपने बाणों को पाट दिया। फिर सिंहनाद सागर जनकर रथ से झट थल पर कूद पड़े, तीखे बाणों को बरसाते उस नृप मंडल पर कूद पड़े। वे ध्वजा पताका वाले रथ शत खंड खंड हो टूट गए, हिनहिना उठे सायल घोड़े नृप दल के छक्के छूट गए। लथ पथ लोथे बिछ गई, रत्न जटित शिर ढेर, भीष्म विजयी नि शक्ति ने मणि से दिए बखेर। सभी पराजित शत्रुगण जो बच रहे प्रधान, रण कौशल का भीष्म के करने लगे बखान। झट झपट भीष्म रथ पर आए, घोड़ों को आगे बढ़ा दिया, संदेह बना था इस कारण शर को धनवा पर चढ़ा लिया। रथ अधिक न बढ़ने पाया था, फिर ठहर ठहर के स्वर आए, भौहें तो कुटिल बनी ही थी बल फिर मस्तक पर पड़ आए। लग गई खोज में लाल लाल आंखें उन ओज पुकारों के, जिस तरह भूख से विकल सिंह करता हो खोज पुकारों की। देखी कि धूरी में बिछी हुई एक विकट वाहिनी आती है, रथ पैदल और सवारों से अभिमान भरी दिखलाती है। रथ रोको कहकर उतर पड़े, शर को चुटकी में दबा दिया, पाकर संकेत सारथी ने रथ वहीं रोक कर खड़ा किया। इतने में सेना आ पहुंची, रण को लाहल करती भारी, जिसके गर्जन से कांप उठी युद्ध स्थल की धरती सारी। अभिमाने शाल्व भीष्म जी के सन्मुख आते ही कड़क उठा, था कुंड अग्नि से भरा हुआ, आहुति पाते भड़क उठा। गर्जन करके शाल्व से बोल उठे कुरुराय, विदा कराने आ गया तो दो तिलक लगाए। यों कहते ज्यों भीष्म ने किया बाण संधान, सेना में चट छिप गया शाल्व को अवसर जान। उस चतुर शाल्व ने कौशल से आधी सेना को फेर लिया। एक विकट भुलावा सा देकर रथ सहित भीष्म को घेर लिया। गंभीर समय था देवव्रत, दो तरफों से थे घिरे हुए। रथ रक्षा ही था कठिन प्रश्न, यह सोच रहे थे खड़े हुए। फंसा भीष्म को जानकर सौभ नरेश कुठाव, दो तरफा बढ़ने लगा सफल देख निज दाव। गिरी दरार एक देख कर धाये कुरुकुल मौर, खड़ा किया रथ को वहीं जान सुरक्षित ठौर। अवसर पाकर शाल्व नृप गरज उठा तत्काल, बोला रथ को चूर कर हर लो तीनों बाल। प्रोत्साहन सुना सवारों ने, त्यों ही घोड़ों को छोड़ दिया। चट झपट भीष्म ने बाणों से उनके अंगों को तोड़ दिया। घोड़ों के साथ सवार सभी मुंह के बल गिर रण स्थल में। ऊपर से भीष्म के बाणों ने दो टुक कर दिए भूतल में। यह देख शाल्व के रग रग में आवेश भयंकर फूट पड़ा। सारी सेना को संग लेकर वह देव व्रत पर टूट पड़ा। अंधा होकर किटकिटा उठा, चट लगा बाण घन बरसाने। तर्जने गर्जने चिल्लाने सारा सैनिक दल भड़काने। सारा सैनिक बल लगा दिया, सारी ताकत को बहा दिया। ढक दिया भीष्म को बाणों से, मानो पर्वत को ढहा दिया। मन ही मन अपनी विजय मान, वह नाच उठा इतराय उठा। उसका ऐसा अभिमान देख दर्शक दल भी घबराए उठा। थे सब चिंतित और थकित, सबके मन थे म्लान। कहते मन से भीष्म की कुशल करे भगवान। महाभयंकर स्वर हुआ, फटा बाण का जाल। ज्वालामुखी पहाड़ सा फूट पड़ा कुरुलाल। रणचंडी के आरती करने आँखों से निकल पड़ी ज्वाला। भूखे नाहर सा टूट पड़ा वह भीष्म तपस्वी मन वाला। क्षण में घासों की तरह खड़ी सारी सेना को काट दिया। नरमुंडों के शव ढेरों से उस रण स्थल को पाट दिया। रक्तों के धारा बह निकली, थर थरा उठे धरती सारी। मर गए और कुछ भाग गए जान जिन्हें अपनी प्यारी।